بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، tulikuwa tumetia nia ya kuzizungumza baadhi ya shubuhat zilizoletwa ni watu wenye kufanya jambo la ihtifal bil maulidi nabawi sharif, kusherehekea maulid ya mtume mtukufu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukazungumza shubha ya kwanza na ya pili na ya tatu, na tulikuwa tumetia nia kuzungumzia shubha kama tano, zingine tuziache kwa sababu wakati utakuwa wa huu mwezi wa Rabiul Awwal utakuwa umeshatoka kutokana na utaratibu tulionao. Kwa hiyo leo tutazungumzia shubhatu rabi'a, shubha ya nne. قال الإمام الطويجري: ومن الشبه التي استند إليها القائلون بالاحتفال بالمولد النبوي، لم يكن مشبها ambayo wamejiegemeza nayo wenye kusema hili jambo la kusherehekea maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu Muslim, ni ile hadithi ambayo ameipokea Imamu Muslim fi sahihihi, katika sahihi yake, min hadithi Abi Qatada, katika hadithi za Abu Qatada, alladhi jaa fihi, ambayo imekuja ndani yake maneno yafuatayo: wasuila an sawmi lithnaini, kwamba aliulizwa mtume alayhi salatu wassalam, wasemaje kuhusiana na funga ya Jumatatu? Na mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga siku ya Jumatatu, hivyo akaulizwa, kwa nini wafunga siku ya Jumatatu? Qala, akasema: dhaka yawmu wulidtu fi, hiyo ni siku nilizaliwa katika siku hiyo. Wa yaum bu'ithtu, na ni siku niliyopewa utume, nilitimilizwa. Au kiifanya dharfu utasema dhaka yauma, sawa, ifanya dharfu ulidtu fi, hiyo ni siku ambayo nimezaliwa. Wa yauma bu'ithtu, na ndio siku niliyotimilizwa. Au unzila alayhi fi, au aliteremshiwa yeye mtume alayhi salatu wassalam Qur'ani katika siku hiyo. Hili kipande au unzila alayhi fi, rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi, akipokea Imam Ahmad katika musnadi yake jildi wa 5 kurasa 297. Faqalu, kwa hiyo watu wa maulidi wakasema, basi hadha dalilu, hii ni dalili yetu, ala annahu sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume sala na salamu zimwendee, kana yuadhimu yauma maulidihi, alikuwa akiadhimisha siku ya kuzaliwa kwake. Wa kana yu'abbiru an hadha at'adhim bis-sawm, na alikuwa akidhihirisha na kuihabarisha watu hili jambo la kutukuza siku hiyo kwa kufunga. Wa hadha fi maana al-ihtifal bihi, na hiyo hivyo inaingia katika maana ya kusherehekea. Kama alikuwa anafunga kwa ajili ya kuadhimisha jambo la kuzaliwa kwake, basi hii kimaana ni kama vile vile kusherehekea. Maana asingefunga kwa sababu ya kusherehekea kuzaliwa kwake. Nasi twapiga dufu na kuimba kasida twasherehekea, kila watu wana usherekeaji wao. Kwa hiyo tuacheni tusherehekee kama Mtume alivyosherehekea. Sijui sherehe ya vipi ya kufunga. Aljawab an hadhihi shubah, jawabu ya shubha hii, anna rasula sallallahu alayhi wa sallam, ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwendee, lam yasum yauma wiladatihi, hajafunga hiyo siku aliyozaliwa. Wa huwa al-yawmu thani ashara min rabi'il awwal, ambayo ni siku ya mwezi 12 katika mwezi wa mfungo sita. In sahha annahu kadhalik, kama itasihi, maana kuna ikhtilaf, kama itasihi ndio hivyo alivyozaliwa siku hiyo na wakati huo. Wa innama sama yawma al-ithnain alladhi yatakarraru maji'uhu fi kulli shahrin 4 marrat, yeye Mtume alifunga siku ya Jumatatu ambayo inakariri kuja kila mwezi mara 4. Sasa kwani Mtume alizaliwa kila mwezi mara 4? Sasa yeye mkituambia alifunga siku yake aliyozaliwa siku ya Jumatatu, tutakwambia je, alizaliwa kila mwezi mara 4? Unaona? Ni haki wallahi, iko wazi sana. Wa binaa ala hadha, na kujengea hili, fatakhsisu yawm al-thani 10 min rabi'il al-awwali, kuifanya hasa siku ya mwezi 12 ya mwezi wa mfungo sita, bi'amali, kwa matendo, maaduna yawm al-ithnaini, kinyume na siku ya Jumatatu, min kulli usbu', kila wiki, kama alivyokuwa akifanya Mtume, yu'tabaru istidrakan ala shari, hii inazingatiwa ni kumkosoa mweka sheria. Ona, wa tashihan li'amalihi, na kumsahihisha matendo yake. Wama aqbahu hadha in kana waliyadhu billah, na ni ubaya ulioje huu ikiwa kama hivyo ndivyo mambo yalivyo. Yaani mwataka mumsahihishe Mtume, yaani kana kwamba atakumwambia kwa nini ufunge Jumatatu we Mtume, ulikuwa unatakana ufunge Jumatatu ya mwezi 12 kama siku ya Maulidi. Na hiyo ni khilafu, kinyume na vile ambavyo kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifanya. Haya maneno yanapatikana katika Al-Insafu lil-Jazairi ukurasa wa 44. Ba, sehemu ya pili, anna rasula sallallahu alayhi wa alihi wasallam lam yakhussa yawm al-ithnain bis-siyam, Mtume alayhi salatu wassalam hajahusisha tu siku ya Jumatatu kwa kufunga, bal kana yataharra siyam al-ithnain wal-khamis, bali alikuwa akitafuta pa kuifunga siku ya Jumatatu na siku ya Al-Khamis, kama alivyotokea Al-Imam Ahmad, kadhalika Al-Imam Abu Isa Tirmidhi. Vipi sasa kaona watu washughulika na Jumatatu tu? Watu washughulika na ile mtume aliozaliwa tu, hii Alhamisi mbona haitafutwi? وقال صلى الله عليه وسلم تمرض الاعمال يوم الاثنين والخميس ينادهرشوا نكوبانديشوا جو متن كل سيكو يا جمعتاتو وسيكو يا الخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم فمن كبندا يينوليوا متندو yangu kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mimi nimefunga. فالاستدلال بصوم يوم الاثنين على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعه. Kwa hiyo kutolea dalili siku ya Jumatatu kwamba ndio kujuzu kwa kusherehekea maulidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo hilo ni uzushi. Sawa, sema falistidlal bisawmi yawm al-ithnain ala jawaz al-ihtifal bi bid'ati al-mawlid fi ghayati at-takalluf wal-bu'd. Kutolea dalili siku ya Jumatatu kwa kujuzu kusherehekea bid'a ya maulidi, jambo hilo limefika ukomo wa kujikalifisha, yani muigagamize dalili yenyewe haitaki. Eh, wal-bu'd na umbali ndio dalili, iko mashariki, kinachotolewa hiyo ili iko magharibi, haziowani. Na hii yote ni kwa sababu watu wa bid'a wana kaida, wanasema i'tatid thumma stadil. Kwanza eka itakidi kwenye kifua chako, alafu ndipo tafuta dalili za kuinusuru hii itikadi yako. Kumbe inavyotakikana ni nini? Istadil thumma i'tatid. Tafuta dalili kwanza, kisha ndipo uijenge itikadi yako kwenye hiyo dalili. Ukiulizwa mbona unafanya hivi, unasema ndio nafanya hivi kwa dalili kadha wa kadha. Sio wewe unaitakidi jambo moyoni, kisha baada ya hapo waanza kutafuta tafuta. Utapata wapi hata kama ni hadithi dhaifu ikunusuru? Eh? Ndipo unapowakuta wanasikila wanaposhika sipo. Kila anapotafuta angalau pata mnusuru adondoka. Ni kwa sababu watu wa bid'a wanaitakidi kabla hawajajua dalili ni ipi. Na hilo ni tatizo kubwa. Jin. Idha kana almuradu min iqamati almawlidi huwa shukrillah. Ikiwa malengo ya kufanya bid'a hii ya maulidi ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'mati wiladati rasuli, kwa hii neema ya kufanya nini? Kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam fihi, katika siku hiyo. Fa innal maqula wal manqula, hakika akili na vile vilivyonukuliwa yahtim an yakuna shukr min naw'i ma shakara ar-rasul, ina hukumu kwamba huko kushukuru kufanani na ile aina mtume alivyo shukuru rabbahu bihi, alimshukuru mola wake. Yani vile alivyoshukuru, kama ni kweli tutakikana tushukuru, sawa basi tushukuru kama vile mwenyewe mtume alivyoshukuru. Wa huwa saumu, sawa, nayo ni nini? Ni funga. Wa alayhi falnasum kama sama, hivyo basi kama sisi ni wa kweli na tufungeni kama alivyofunga. Elewana ghaira anna arbaba almawalid, isipokuwa hawa mabwana wa maulidi hawa la yasumunahu, hawafanyi nini? Hawaifungi hiyo siku alozaliwa mtume. Limadha? Sema lianna siyama fihi mukawama, fihi mukawamatu lishahawati, funga ndani yake kuna nini? Jambo ya kuyakandamiza matamanio. Lishahawati nafsi, matamanio ya nini? Ya nafsi. Tumeelewana? Bihirmaniha min ladhati taami wa sharabi. Kwa vile nafsi kuinyima ladha ya chakula na nini? Na kinywaji. Wa hum yuriduna dhalika taama wa sharabi. Lakini wao jambo lao kubwa mpaka wasingeweka hizi ihtifalati, wanataka hicho chakula na kinywaji. Ndio maana sikia mtu katua bakora kwa kata pili huko, eh, hakomi sheikh. Arudi pale pale sheikh, eh, watu wanuswa mikono sheikh. Sasa wengine wafanywa uuni, wananawishwa maji ambayo ya watu ambao washakula. Alikuwa na watu washakula wakaosha mikono mle ndani, alafu wanapitishiwa yale maji, wanaosha mikono, alafu anaanza mtu kunusa watu mikono sasa. Eh? Hapo juu usafanye njama upigwe shehe. Sasa ukifika pale ukinuswa mkono, ukinuka harufu ya wali unayo. Eh? Sasa jamani, imekuwa sasa ndipo ni mtihani, watu watandikwa bakora kwa sababu ya vyakula. Naam. Asema wao yuriduna dhalika at'ama wa sharab. Aliyakuwa wao wanataka hivyo vyakula na vinywaji. Eh? Fata'arada al-gharadan. Kwa hiyo yakagongana malengo mawili. Sisi tutataka kweli na sisi tusherehekee, lakini tutapataje kile chakula kama tutafunga? Si mtihani huo? Unaona? Fa'atharuna ma yuhibbun ala ma yuhibbullah. Kwa hiyo wakachagua vile wanavyopenda wao, kinyume na vile anavyopenda nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha bi'ainihi a'zamu dhalal. Hii ukiichunguza hasa ilivyo, ni telezo kubwa ambalo waliteleza hawa jamaa, lakini hawawezi kuona hili inda ahli albasira, isipokuwa kwa watu wenye nini, wenye uoni wa ndani, ndio wanaweza kufikiria kwa ah, vipi hapa yeye mtume kama ni kusherehekea, yeye alifunga, sio? Sasa kwa nini sisi tuwe twatikisa mabega na kucheza kutoka hapo kwenda kula na kunywa, wakati mtume yeye alijinyima hivi vitu akafunga? Na Allah anapenda kile mtume alayhi salatu wasalam anakifanya. Sasa ima sisi tulipatia au ni nani? Au ni mtume alayhi salatu wasalam ndio kapatia? La shaka mtume ndio kapatia. Kwa hivyo nakuta wa, watu wa Maulid wao wamekosea, sio sisi, eh? Wao walifanya nini? Wamekosea. Dal anna rasula sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kwamba mtume alayhi salatu wassalam lam yudif ila siyami ihtifala. Mtume yeye hajaongeza chengine chochote kwenye ile funga yake, hajaongeza kusherehekea wala jambo gani, nyimbo sijui na nini, aa, lam yudif, hajaongeza ila siyami ihtifalan kahtifali arbabil mawalidi, kusherehekea kama wanavyosherehekea watu wa nini, wa maulid, min tajammuati, kiwemo mikusanyiko, wa madae, sifa mbalimbali ambazo zinatolewa hapo, wa inghani, watu kughani kweli kweli, tena kughani ambako labda wengine hata hawajui maana yake. Wasikia mtu asema huwa yala mtume, huwa yala mtume. Sasa hebu tafsiri nini maana yake. Yeye Mwenyezi Mungu mtume, hii ibara ni maana sana, ina faida kweli? Huwa Allah mtume, yeye ni Mungu mtume. Sasa Mungu mtume, Mungu wa vipi? Yaani ni mambo ambayo kwamba yako shaghala baghala, yako vurugu vurugu, na sifa mbalimbali ambazo nazikuta zinazungumzwa kwenye hayo mawalid, eh, zimejaa ushirikina na huduu ndani yake, eh. Ukisoma Mudhakira wa Hasan al-Banna Msufi, mwanzilishi wa Ikhwan al-Muslimun, eh, kizungu mwaitaje, Muslim brotherhood. Watu wengi ambao ni watu wa my Facebook, my Twitter na nini na watu wa my school wanajua hawa Muslim Brotherhood. Ukiwaangalia huko kwenye mitandao utasema Waislamu wao kuna wengine. Lakini mwanzilishi wake alikuwa ni gogo la kisufi. Eh? Akizungumza hizo kasida ambazo alizokuwa akizisoma. Siku ya Maulid na yeye mwenyewe akimonyoka kweli kweli akicheza, utashangaa. Kile kitabu cha Mushatat kipo hapa. Sheikh Dhahr Dhufair. Akipo hapa, nikija kuwepo nikiwasomea mkishangaa. Hizo kasida zilizojaa ushirikina za Hassan al-Banna. Allahu musta'an. Kwa hivyo nakuta kumepatikana vitu kama hivyo, madae, inghani wa ta'ari na vyakula wa sharabi na vinywaji, jambo ambalo kwa mtume ilikuwa hakuna. Sheikh Hassan, afala yakfi al-umma ma kafa nabiyaha. Hivi huu umma wa Muhammad huu hautosheki na pale palipo tosheleza mtume wake? Kama mtume alitosheka, ibada alifanya mpaka hapa, sio? Hivi na sisi hatuwezi kutosheka? Kile kilichomtosheleza mtume wetu sisi hakitutoshi mpaka tuongeze vyetu? Wayasauha ma wasi'ahu, akafanya yale au huu umma ukafanya yale ambayo yalimtosha nani? Mtume. Wa hal yaqdiru aqilun an yaqula la, na je kweli mtu mwenye akili anaweza kusema la? Lakini kuna mijitu ilisema, ikasema mtume mnataka asherehekee maulidi, unadhani mtume kashughulishwa jihadi? Bwana alikuwa hana wakati wa kupiga maulidi. Na lao si jihadi tunaamini angefanya nini? Angepiga. Kwa hiyo alikuwa ameshughulishwa. Yaani hapa wanataka kuwalaza watu na haya maneno, ili ionekane kwamba mtume alishughulishwa sana na jihadi, ndio maana hajafanya ihtifal, na kama si jihadi basi angeifanya. Unaona? Wa idhan falima aliftiyatu ala shara. Basi kama ni hivyo, kwa nini watu wanatoa fatwa na kuachana na sheria ilivyotufundisha na watu kufanya mambo ambayo kwamba sheria haijatufundisha? Wa taqdimu biziyadati alayhi, na kutanguliza ile ziada na kuacha ile asli. Maana hawafungi aslan watu wa bid'a. Uweze kusikia leo Jumatatu watu wapanga sofra huko, jamani waliofunga waje wafungue hapa. Hamna. Si Jumatatu wala si Alhamisi. Hamna. Lakini kije kiambiwa siku kuna Rabiul Awwal mwezi wa mfungo sita huu, Maulidi yaanza tarehe moja. Wengine tarehe moja, wengine tarehe kumi, wengine mwezi mzima huo mvurugu kwenda mbele. Kwa nini? Kwa sababu kuna vyakula, kwa sababu kuna vinywaji, na pia wale mashehe mifuko yao ya vimba. Mtihani mtupu. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, na Allah mtukufu anasema, wa ma atakumur rasulu fafudhuhu, aliyokupeni mtume yachukueni, wa ma nahakum anhu fantahu, aliyokukatazeni yawacheni. Amwaga yamengia mdudu. Umeelewana? Wa yaqulu ta'ala, lakini Allah asema tena, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, msitangulie mbele ya Allah na mtume. Yani Allah katoa rai, au mtume alayhi salatu wasallam katoa rai, wewe ukaleta rai yako ukaitanguliza mbele ya rai zao, hiyo itakikana. Kama rai ya mtume ni kufunga siku ya Jumatatu, basi wewe atakana ufunge, sawa? Usitangulize rai yako ya kusherehekea na ukaacha kufunga, ni makosa. Wattaqullaha, mcheni Allah. Inna Allaha samiun alim, hakika Allah ni mwenye kusikia na mjuzi. وقال صلى الله عليه واله وسلم انك سمع متومه زمندي صلاه وسلام على الله اياكم ومحدثات الامور اولي وين تحذرني سنه من مambo ya kuzuka fa inna kullu muhdathatin bid'ah hakika kila mambo yenye kuzuka ni uzushi wa kullu bid'atin dalala na kila bid'a ni upotevu elewana wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na akasema tena mtume zimuendee sala na salam inna allah hadda hududan hakika allah subhanahu wa ta'ala aliweka mipaka ha fala ta'taduha msifanye nini msivuke katika hadithi tunasema ala inna hima allah maharimu sio hakika mipaka ya allah ni yale aliyoharamisha elewana sasa ukiangalia hadithi wa ma'atakum ar-rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu aya alikupeni mtume chukueni alikukatazeni yaacheni na mtume akasema kullu bid'atin dalala eh wa kullu dalalatin fi an-nar maana katukataza hapo sio maadamu tumeambiwa hivi tukana si tuache tumeshakatazwa inna allah hadda hududan hakika allah kaweka mipaka fala ta'taduha bas msivuke hiyo mipaka wa farada lakum fara'ida lakini pia Allah akafaradishia nini farad fala tudayyuha msizipoteze mkaziacha moja kwa moja mkawa hamzifuatili wa harama ashiya'a lakini Allah pia akakuharamishieni vitu fala tantahikuha msiviendee mkavifanya maadamu msharamishiwa wa taraka asiyaa na kuna vitu akaviacha tu eh fi ghairi nisyan bila ya kusahau kwa sababu Allah wa makana rabbuka nasiya mola wako hasahau Qur'an inasema hivyo kwa hiyo hivi vitu kaviacha kusudi bila ya yeye mwenyewe kusahau walakin rahmatan lakum kaviacha kusudi kwa hali ya kuhurumieni faqbaluha basi vikubalini nyinyi eh wala tabhathu anha wala msivitafute tafute mkapekua pekua mtajiingiza mtajiingiza kwenye matatizo na shubha oh jamani kwani sungura ni halali halaliwa mna nini nyinyi sungura mtume kashikaletewa akala sio eh sasa wewe unapekua ungeza ho kwa sababu anaingia kwenye siku zake anaingia kwenye kama ndivyo sasa mbuzi ah mtihani asallallahu assalamata wal afia naktafi bihadha alqadr tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika dini yetu atuongoze katika njia iliyonyooka allahumma adil alhaq haqa warzuqna ittiba'ah وان الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم